liderator da biserică ați văzut când a venit momentul parastasului, cum s-au strâns așa, a fost spontan așa, a fost biserica destul de plină și la liturghie, toată lumea și tot de atunci s-au strâns în jurul mesei a preoților care săvârșeau pomenirea. Păi, părinte, este o sesiune academică totuși, pentru că avem și un academician care va evoca sesiunea academică, adică pe domnul profesor Emilian Popescu, care a fost coleg mâncean și probabil și prieten. Sesiunea noastră, președintele medical, domnule moderator, dacă ceriți părinți, vreau să puteți onorată asistență. Personalitatea Părintelui Galeriu este gigantică și ea deja a fost conturată în mare de ceea ce s-a spus până acum. Preatericitul Părinte Patriarh, în mesajul preatericirii sale, a spus că Dumnezeu l-a înțestrat cu nenumărate daruri. Eu am să mă refer la câteva din aceste daruri care sunt mai proeminente pentru mine și care explică și faptul modul în care el s-a profilat în societatea noastră. Sfântul Apostol Pavel spune că Dumnezeu l-a ales din pântecele mamei sale. Dar când te alege Dumnezeu, știe pentru ce perioadă te alege și pentru ce lucrare te alege. Și îți pune și darurile care sunt potrivite pentru activitatea care ți este rânduită. Vorbeam cu Părintele Galeriu de situația care a fost după Revoluție, în care se afla biserica destul de greu lovită și zicea ce ne facem, că după primul război mondial, când a fost tot o situație asemănătoare, existau atunci cărturari și oameni de seamă care au apărat biserica. În timpul Crainic, Nicolae Iorga și așa mai departe. Deci, acum, nu prea mai suntem în situația de atunci. Dar eu văd că însuși Părintele Galeriu a fost unul dintre acești oameni care au apărat biserica și au luptat pentru ca imaginea ei să fie aceea reală. Cum a putut face acest lucru? Eu socot că dintre darurile pe care Dumnezeu i-a dat Părintele Galeriu, unul dintre ele a fost o memorie extraordinară. Această memorie el și-a încărcat-o nu cu lucruri nesemnificative, ci cu învățătura bisericii și cu experiența părinților pe care i-a citit cu asiduitate. Dar această memorie a fost lucrată și de un dar oratoriu absolut deosebit. Și întrucât în perioada în care a trăit Părintele Galeriu nu se putea comunica prea mult cu mass media dezvoltată astăzi, trebuia să ne întoarcem la antichitate, adică la oratoria, la retorica de atunci care se învăța în facultățile universității de atunci. Deci părintele a utilizat retorica în folosul bisericii. Retorica plină de conținut, că există și o retorică cu altă conținut. O retorică plină de minciuni. Și noi vedem astăzi, de multe ori, aceste realități, mai ales pe televizor. Retorica lui a fost deci încărcată de conținut și cuvântul lui a dat putere. Așa cum se spune în Noul Testament, că atunci când vorbea Mântuitorul, cuvântul avea putere. Avea putere și cu cuvântul părintelui Galeriu, pentru că spunea adevărul și îl trăia, era în legătură cu învățătura Mântuitorului Hristos. Așa, deci, el a devenit un apărător al Bisericii, iar când pe 1929 a fost posibil să se folosească și mass media aceasta, a fost un activ vorbitor la televiziune și, într-adevăr, a schimbat foarte mult imaginea pe care biserica o căpătase în timp de drept, în multe credințe înainte. Aceste două deci daruri native l-au făcut pe Părintele Galeriu să apere biserica, să devină cunoscut. Și toate acestea n-ar fi fost împlinite dacă n-ar fi fost un preot cu adevărat. A fost preot adevărat și și în această calitate el a trăit preoția, a avut o evlavie extraordinară care s-au impus oamenilor. Oamenii au nevoie de exemple, el a fost un exemplu și din acest punct de vedere. Aș vrea să vă spun că Părintele Galeriu nu avea aibă civile. Eu nu l-am văzut niciodată cu un drept civil, ca fel și Părintele Stăngloaie. Și acasă când te ducea și când te duceai și te gândea, pe șoare de renta, și deci eu nu l-am văzut niciodată cu un drept civil. Ei, această concepție, această convingere a lui că trebuie să fie preot în orice prejurare, a impresionat oamenii. Iar Părintele Galeriu a fost dublat și de un spirit misionar fără cap. Și l-am cunoscut mai bine atunci când am preluat conducerea Părții Ortodoxe Române. Am admirat atunci gândările pe care le-a ținut, adunările mari care s-au făcut și cu sprijinul lui, în mare măsură, la sala Palatului, la Ateneul Român și în alte părți. După aceea, ceea ce e mai puțin cunoscut, călătoriile lui în întreaga țară, în cele mai îndepărtate colțuri, ca să predice, să vorbească studenților, tinerilor, asociațiilor care de studenți, așa mai departe, care existau acolo. Venea rând de oboseală din aceste călătorii. Am venit odată într-o noapte cu Părintele de la Constanța, unde participase la înființarea unei filiale a Părinții Ortodoxe, și era rând de oboseală. Și am spus atunci, Părinte, învățați-vă că este mai important să trăiești mai mult decât să faceți excesele acestea, să fiți de folos mai multă vreme cu oamenii. Deci un spirit vizionar extraordinar, un rat se întâlnesc. Ei, aceste lucruri au fost în folosul bisericii. Aș vrea să mai spun că spiritul acesta vizionar l-a caracterizat de prima lui slujire ca preot. Pentru că Ploiești undeva a fost preot, după aceea în Ploiești, și a fost legat de activitatea aceasta misionară absolut toată viața. Eu aș zice, l-aș compara cu Părintele Cleova din Moldova, care de alt plan și în alt fel a fost și el un misionar și un stâlp al Ortodoxiei în această vreme foarte grea pe care a înstrăbătut-o pe toată cuvântul și după aceea. A suferit, de asemenea, din închisoare. A fost foarte discret să spună amintiri de atunci. A fost bătut, au intrat peste el, așa zice hoți, noaptea în casă. L-au bătut, era cu ochii în plață, i-au furat obiecte de preț ale bisericii, nu știu dacă au fost recuperate sau nu. A fost intimidat, că nu mai vorbească. Și toate lucrurile acestea nu l-au descurajat, a mers mai departe Și iată, a fost într-adevăr un apostol dăruit de Dumnezeu de limbă. L-am cunoscut ca profesor aici, colegi. Și știu că se bucura de mare prestigiu în Consiliul Profesoral și problemele pe care le ridica le susținea în toată ardoarea și de cele mai multe ori acestea erau acceptate. A avut un rol important la Revoluție, după Revoluție, când a fost un fel de rezistență și la facultatea noastră și l-a apărat, și ca aici trebuie să spun, pe părintele profesor Alexe, coleg cu el la biserică și care a fost acuzat pe nedrept. Pe nedrept. S-a dovedit că toată înscenarea aceea care s-a făcut a fost diluită în altă parte și el a fost victimă. Pe mine m-a îngrozit acel moment. Eram în sala, nu știu ce sală, să se grasă, pe sănătăți, care de atunci, și m-am dus și m-am provocat pe ce se duce în afară părinte, ziceți-mă și apărați pe părinte Alexe, că eu cred că face impact. S-a dus și l-a apărat. Deci, un foarte bun coleg și în calitatea mea de profesor, de cel care am reprezentat împreună cu el pe Ziua Revoluției Române, nu uităm sprijinul material, sprijinul moral, prestigiul pe care s-a bucurat, pe care s-a pus în Sfânta Mișcării Zeci. Mai vreau să menționez într-un lucru, că a știut, a intuit să-și aleagă succesor la catedră pe 50 de ani. Părintele Vasile Corton nu era avea de anumite persoane care aveau putere în cadrul acestui. Și s-au luptat ca el să vină să fie profesor aici. Și iată că s-a plătit pe mântuirea că lui a fost jur. S-a plătit, deci, pentru elevii lui și s-a gândit că este foarte importantă succesiunea pe fiecare dintre noi în orice domeniu. Acestea sunt de câteva lucruri care am supărit să le spun. Ar vrea să mai spun din acestea cu asta și mi-a luat în minte corectitudinea lui față de faptul biserici. Că ceream ajutoare pentru asta. Domnul profesor nu se poate. Și a spus Argentinei, Argentino, când m-a văzut la e foc, să-și bani bisericii, aici mai poți. Dar de aici e foc. Și deci, a avut mare corectitudine și în gestionarea bunurilor bisericii. Dumnezeu să vă primească și să ne fie model pentru mulți dintre noi.